Zacznę ze smukłą sylwetką. Vita Secret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 2 listopada. Minęła 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Utrzymuje się trend wzrostowy epidemii. Coraz więcej osób trafia do szpitali, mówi w radiowej jedynce wiceminister zdrowia. Pod koniec tygodnia planowane jest polsko-czeskie spotkanie na temat kopalni Turów. Policja apeluje o ostrożną jazdę. Wtorek to ostatni dzień tegorocznej akcji Znicz. W szpitalach leży ponad 7,5 tysiąca pacjentów covidowych. Poinformował o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wczoraj do szpitali trafiło 346 pacjentów. Niestety trafiają osoby coraz młodsze, coraz osoby w gorszym stanie, także muszą korzystać z oddziałów intensywnej terapii. Także ostatniej doby takich osób przybyło 31. Czyli widzimy, że ten trend wzrostowy niestety w dalszym ciągu się utrzymuje, więc ten nasz apel o to, abyśmy poszli do punktu szczepień, zaszczepili się, jest jak najbardziej aktualny. Poprzedniej doby wykryto w Polsce prawie 5 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, 13 osób zmarło. Od dziś wszyscy dorośli mogą zapisywać się na przyjęcie dawki przypominającej szczepionki przeciw COVID-19. Można zostać zaszczepionym 6 miesięcy po wykonaniu poprzedniego zastrzyku. Podawane są dwa preparaty firm Pfizer-BioNTech i Moderny. Znaczenie sprawiedliwej transformacji klimatycznej podkreślał na szczycie COP26 w Glasgow premier Mateusz Morawiecki. Zwracając się do liderów z całego świata, mówił, że zmierzamy w stronę neutralności klimatycznej, ale nie możemy zapomnieć o konsekwencjach ekonomicznych pandemii i o różnicach rozwojowych poszczególnych państw. Polski rząd od kilku lat promuje hasło sprawiedliwej transformacji i również w Glasgow podczas najważniejszego międzynarodowego szczytu klimatycznego mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Sprawiedliwa transformacja musi brać pod uwagę moment startu, musi brać pod uwagę miks energetyczny. A kraje takie jak Polska, jak tłumaczył szef polskiego rządu, mają dużo więcej do nadrobienia niż część europejskich sąsiadów. Polska nie miała szansy budować elektrowni atomowych, bo nie mieliśmy niepodległego kraju. Po II wojnie światowej musieliśmy rozwijać się wzdłuż pewnych rozkazów płynących z Moskwy. Właśnie dlatego zdaniem premiera Polska i inne państwa opierające się na węglu muszą otrzymać odpowiednie środki na transformację energetyczną. Globalne wyzwania wymagają globalnych wysiłków i każdy z nas powinien mieć sprawiedliwą i należytą część tych wysiłków, podsumował podczas przemówienia. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Polsko-czeskie negocjacje w sprawie dalszych... W kuluarach szczytu premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Tematem były m.in. wyzwania klimatyczne oraz sprawy związane z bezpieczeństwem, także energetycznym. Ministrowie środowiska Polski i Czech spotkają się w piątek w Pradze. Jednym z tematów rozmów ma być polska kopalnia węgla brunatnego Turów. Czesi zaskarżyli Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo według nich wydobycie w Turowie ma negatywny wpływ na środowisko. Polsko-czeskie negocjacje w sprawie dalszego funkcjonowania kopalni Turów nie przyniosły dotąd kompromisu. Strony sporu nie porozumiały się co do okresu obowiązywania umowy dotyczącej wydobycia w kopalni i możliwości jej wypowiedzenia. 30 września rozmowy zostały zawieszone. W ostatnich dniach strona czeska wyrażała gotowość do ich ponownego podjęcia. Temat Turowa ma powrócić podczas piątkowego spotkania polskiej minister klimatu i środowiska Anny Moskwy oraz czeskiego ministra środowiska Richarda Brabca. 9 listopada przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbędzie się rozprawa w sprawie Turowa. Europejski Trybunał na wniosek strony czeskiej zobowiązał wcześniej Polskę do płacenia kary w wysokości 500 000 euro dziennie za niezastosowanie się do postanowienia o środkach tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia w Turowie. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Wtorek jest ostatnim dniem tegorocznej akcji Znicz. Od piątku funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem związanym z Dniem Wszystkich Świętych. Na drogach jest więcej patroli. Robert Piwowarczyk ze śląskiej policji apeluje o ostrożną jazdę. Kierowcy się spieszą, czyli wypadki drogowe poważne w skutkach na głównych ciągach komunikacyjnych, na drogach przelotowych, tranzytowych. Natomiast druga kategoria to są właśnie potrącenia między nimi pieszych. Gdzieś roztargnienie, gdzieś wyjście zza pojazdu, zza autobusu, w rejonie cmentarzy i tam dochodzi do tych potrąceń. Ten właśnie okres długiego weekendu powoduje, że zatrzymujemy również więcej nietrzeźwych kierujących. Od piątku do niedzieli zatrzymanych zostało prawie 1000 nietrzeźwych kierowców. Za kilkanaście minut gościem trójki będzie komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Policji zapytamy o najnowsze drogowe statystyki. Kościół katolicki wspomina dziś wszystkich wiernych zmarłych. Dzień zaduszny, jak przypomina ksiądz Andrzej Kuflikowski, proboszcz parafii świętego ojca Pio w Warszawie, to czas modlitwy za naszych bliskich na cmentarzach, ale nie tylko. Zmarły już wszystko wie i najbardziej oczekuje nie na przepiękne chryzantemy, długo palące się znicze, ale naszą modlitwę, nasze odpusty, nasze spowiedzi, nasze komunie święte. I patrząc na całą działalność Kościoła, to wszystko powinno zmierzać ku sakramentom spowiedzi i komunii świętej. Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkowano w chrześcijaństwie w roku 998. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże i opady deszczu przemieszczające się powoli z zachodu i południa do centrum. Dziś na pewno przelotnie popada na Pomorzu, na Śląsku i w Małopolsce. Temperatura 8 stopni w Poznaniu, 10 w Zielonej Górze i we Wrocławiu, po 11 w Olsztynie i w Suwałkach, najcieplej w Lublinie, tu 13 stopni. Wiatr na wschodzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni, na pozostałym obszarze słaby, zmienny, przechodzący w zachodni. Trójka. Program trzeci. A jeśli chodzi o ten wiatr, to ja tak naprawdę już nie rozumiem, z której strony on zawieje, no ale niech tak, proszę Państwa, pozostanie. A jeśli chodzi o modę cmentarną i o to, co stawiamy na pomnikach naszych przodków. Promujmy eleganckie, ładne wystroje naszych cmentarzy i grobów. Pokazujmy, co jest badziwiaste. Hurtownią przeładowaną, paskudne nastawianie maksymalnej ilości wszystkiego na grób. To ani to piękne, ani to przyjemne dla oczu. Jak media zaczną pokazywać, co jest brzydkie i niemodne, to może chwycić. Teraz wszyscy idą za modą. Chociaż moda to pojęcie względne i wszystko zależy od tego, co się komu podoba. Już prawie 7 minut po godzinie 8.03 odsłona naszego spotkania, a jesteśmy razem, proszę Państwa, do 8.45. Drive you through the night, down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy. Trwa pięciodniowa policyjna akcja Znicz. Jej cel jest prosty. Zapewnienie przez policjantów bezpieczeństwa w ruchu drogowym w okresie Wszystkich Świętych. Mundurowi w czasie akcji, poza reagowaniem na wykroczenia, pilnują też porządku i płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i w okolicach cmentarzy. Czy na polskich drogach jest bezpieczniej niż na przykład rok temu? O tym już za kilka minut porozmawiam z naszym gościem, komisarzem Robertem Opasem z Komendy Głównej Policji. Najnowsze dane podsumowujące chyba najważniejszy dzień tegorocznej akcji Znicz, która wciąż trwa, a chodzi o pierwszy dzień listopada, o dzień wczorajszy. Naszym gościem jest komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Dzień dobry, panie komisarzu. Witam państwa. Jak prezentują się najnowsze statystyki? Opowiedzmy o jednej cyfrze, która bardzo cieszy nie tylko policjantów ruchu drogowego, ale na pewno wszyscy policjanci w białych czapkach tą cyferkę chcieli zobaczyć. Jest to zero po stronie ofiar śmiertelnych wczorajszego dnia, więc pozostajemy przy liczbie 18 ofiar za te 4 dni. 288 wypadków, 345 osób rannych, niestety bardzo dużo zatrzymanych nietrzeźwych nadal, bo 1360. 502 kierowców przekroczyło prędkość powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, więc tu są chyba zatrzymane uprawnienia. No i cóż, i kontynuujemy, bo dzień dzisiejszy to już dzień, kiedy pojawił się na polskich drogach transport. Widać i małe samochody dostawcze i duże. Wracamy do normalności, ale my cały czas trwamy na posterunku, bo chociażby w tej kwestii ujawnienia osób nietrzeźwych, no już tak kolorowo nie jest. Panie komisarzu, jakie są tajne moce policji? Niektórzy ze słuchaczy informowali o tym, że nie widzieli przez ten czas weekendu ani jednego patrolu. Rozumiem, że to nie tylko patrole i grupy SPIT, ale także inne urządzenia, które monitorują, czy jedziemy zgodnie z przepisami. To oczywiste. Wykorzystujemy tutaj zarówno policyjne śmigłowce, jak też bezzałogowe statki powietrzne, popularnie nazywane drony, ale ten, kto jechał i nie widział policjantów, to musiał się chyba naprawdę kiepsko rozglądać, bo tych policjantów na polskich drogach w żółtych kamizelkach było bardzo dużo, nie tylko w rejonach cmentarzy, ale i na głównych ciągach komunikacyjnych, a tam, gdzie nie było ich widać, zapewniam, że w nieoznakowanych wideorejestratorach to nie tylko policjanci ruchu drogowego, ale też policjanci innych służb pomagają nam tutaj w tej akcji. Jakie są przewidywania na dziś, bo dzisiaj ostatni dzień akcji? Czy państwo spodziewają się wzmożonego ruchu na drogach? Już go obserwujemy, bo dzisiaj jest dzień, kiedy niestety niektórzy z nas musieli wrócić do pracy i już chociażby na terenach dużych metropolii ten ruch zaczyna się zagęszczać, więc wracamy do takiego, można powiedzieć, bardziej standardu, nie wyjazdowego, tylko też do powrotów przede wszystkim. I tego się spodziewamy nie tylko w dniu dzisiejszym, ale i do końca tygodnia. I to, że ściągniemy tą plandeczkę, tak, z napisem znicz, to nie koniec naszych działań na pewno. Komisarz Robert Opas, Komenda Główna Policji, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało. Głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. W środku sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół, nie boję się. Siła ze źródła, czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerang. Wocka przed momentem, a teraz Lublin, proszę państwa. Coraz więcej studentów w ramach lektoratu decyduje się na naukę języka migowego. Jak tłumaczą uczniowie, chcą w ten sposób integrować się społecznie oraz potrafić mówić nawet w ciszy. Uniwersytety to jednak nie jedyne miejsca, gdzie język migowy zyskuje na popularności. Coraz częściej można go spotkać w miejskich bibliotekach. Dla mnie jest bardzo ważne, by pokazać, że nie ma rzeczy niemożliwych, informuje prowadzący warsztaty z poezji miganej, a także warsztaty muzyczne Arkadiusz Bazak, którego słowa z języka miganego przełożyła, używając swojego głosu, Ewelina Lachowska. Bardzo dużo osób słyszących myśli, że głusi nie mogą, że nie ma czegoś takiego jak w ogóle poezja migana, ale tak naprawdę jest. Musi być w tym ruch, musi być w tym mimika, musi być w tym ekspresja. To zależy właśnie, jaki jest rodzaj muzyki. Jeżeli jest spokojny rodzaj muzyki, no to ten miganie musi być też dostosowany. Jeżeli jest w tym dużo ekspresji, jest temat mocny, ważny, taki, żeby pokazać, żeby ktoś zrozumiał, to wtedy jest ważne, żeby też to ciałem, ruchem pokazać w ten sposób. Dostosować się do tego, jaka jest piosenka, jaka jest muzyka, którą migamy. Marta Piasecka, Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie. Jedno zdanie w języku migowym może być przedstawione za pomocą tylko i wyłącznie dwóch znaków. W związku z tym na przykład nie przekładamy na język migowy tych wierszy klasycznych poetów, ponieważ to by się mijało z celem. To tak samo jak z języka polskiego byśmy tłumaczyli na język angielski dosłownie. Dlatego tutaj trzeba wyszukać własny rytm, poszukać na przykład jakichś znaków zastępczych, ale synonimów, więc ten proces tworzenia, proces przekładania wcale nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Hubert Pyrgies, jestem muzykiem, reprezentuję zespoły muzyczne Honabibe, Bajki o Dorosłych oraz kolektyw Migam Rap. Przekładamy tekst mojego utworu na polski język migowy i chociaż miałem z językiem migowym już dość dużo do czynienia, to dopiero teraz się przekonałem o tym, na jak wiele sposobów można ten sam wers, te same słowa pokazać w języku migowym. Język migowy jest bardzo dosłowny, bo jest obrazkowy i tam kategoria metafory jest czymś trudnym do zrozumienia, na nich to jest abstrakcyjne mocno. I teraz właśnie cały proces polegający na tym, żeby z jednej strony wytłumaczyć im, co ja miałem na myśli, jakby tutaj metaforycznie, po to, żeby oni potrafili również w jakiś poetycki sposób zamigać to, to jest coś niesamowitego. To jest jakieś łączenie światów. Elżbieta Grzesiuk-Zakrzewska, 16 lat, pracuje w szkole specjalnej dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących. Tutaj się miga troszeczkę inaczej niż my na co dzień ze sobą rozmawiamy migając. Dzieci zrozumiały, że kiedy leci bardzo szybka muzyka, jest szybkie tempo, to szybciutko migamy. Dostosujemy sposób migania do tempa muzyki. Natomiast kiedy jest muzyka klasyczna, cicha, spokojna, migamy bardzo wolno. Ruchy są takie bardziej wachlarzowate, bym powiedziała. Przede wszystkim poprzez wibracje, poprzez niskie tony, czyli bas. Jeżeli jest bas, który jest punktowy, który wybija pewnego rodzaju rytm, czyli na przykład stopa perkusyjna, niskie dźwięki, które są punktowe, to dzięki temu oni poprzez wibracje czują na ciele muzykę. Dwóch uczniów po warsztacie podeszło do mnie i mówi: proszę pani, ten pan pokazuje nam tak naprawdę, że nie ma rzeczy niemożliwych dla głuchych. My możemy zaśpiewać piosenkę, oczywiście po swojemu. W ramach wspólnych działań uczestnicy warsztatów w Lublinie przełożyli utwór Wyspa zespołu Bajki o Dorosłych na język migowy. Przygotowany występ można zobaczyć na facebookowym profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Na miejsce wybrała się Inna Jasnicka. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój. I zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle. Odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas.

Robert Lewandowski będzie miał dzisiaj szansę na kolejne gole w tym roku kalendarzowym. Ma ich już na koncie 56. W Lidze Mistrzów w tym sezonie strzelił 5 goli i to właśnie w tych rozgrywkach będzie miał szansę na powiększenie dorobku bramkowego. Bayern Monachium zagra dzisiaj z Benfiką Lizbona. Jeśli Lewy pojawi się na boisku, będzie to dla niego setny występ w Champions League. Początek meczu o 21:00, podobnie jak spotkań Dynama Kijów z Barceloną, Sewilli z Lille czy włoskich drużyn. Juventus zagra z Zenitem Sankt Petersburg, a Atalanta Bergamo z Manchesterem United. Dwa tygodnie temu Juve wygrało w Petersburgu 1-0 i prowadzi w grupie bez straty punktów. Ale to właśnie o Juventus włoscy fachowcy i kibice obawiają się najbardziej. Turyńczycy w lidze we środę w fatalnym stylu przegrali z Sassuolo, a w sobotę z Weroną. Trener Allegri oskarżył zespół o brak zaangażowania, a eksperci wskazują, że Juve gra bez pomysłu, mechanicznie, a w dodatku bojaźliwie. Gazeta dello Sport tytułuje Liga Mistrzów wyspą szczęśliwą Juventusu, ale obawia się, że w meczu z Zenitem nie będzie mógł zagrać Chiesa. Wyrokuje, że z jednym graczem w jakiej takiej formie, Dybalą, trudno marzyć o sukcesie. Choć wyjście z grupy wydaje się pewne. Atalanta też nie błyszczy. W sobotę szczęśliwie zremisowała z Lazio 2-2. Zdaniem ekspertów przeciw Man United zespół będzie musiał zagrać znakomicie, żeby liczyć choćby na remis. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pierwsze mecze już o 18:45. Malmö zagra z Chelsea, a Wolfsburg z Salzburgiem. Zaledwie w Lidze Konferencji Europy gra Tottenham. W powrocie na europejskie salony ma pomóc Antonio Conte, który dzisiaj zostanie trenerem kogutów. W piłkę nożną pograją dzisiaj także na naszych krajowych boiskach. Już o 12:30 w 1:16 finału Pucharu Polski w Krakowie, w elektryzująco zapowiadającym się starciu, Wieczysta zagra z Garbarnią. O 16:00 lider pierwszej ligi, Widzew Łódź, podejmie GKS Jastrzębie. Z boiska skok na taflę lodową, gdzie formą od początku sezonu imponuje Natalia Maliszewska. Polka w zawodach Pucharu Świata w short tracku na 500 metrów zajęła pierwsze miejsce w Chinach i drugie w Japonii i jest współliderką klasyfikacji generalnej wraz z Włoszką Fontaną. Taki wynik to nie jest niespodzianka, przyznaje trenerka kadry Urszula Kamińska. Ja nie byłam zaskoczona, ponieważ Natalia od początku okresu przygotowawczego prezentuje wysoką formę. Ja jestem zwolennikiem teorii jesteśmy tu i teraz, natomiast nie mogę przymykać oczu i nie myśleć o Pekinie. Wiem, że to jest nasza impreza docelowa, natomiast wiem również, że tylko starty na równym wysokim poziomie dadzą Natalii i reszcie kadry taką pewność siebie, jaką musimy mieć na Igrzyskach Olimpijskich, aby walczyć o miejsca w finale. Maliszewska jest już niemal pewna uzyskania kwalifikacji na Igrzyska w Pekinie na 500 metrów, ale wciąż walczy także o prawo startu na 1000. Kolejny sport o 15:30. Dzisiaj pochmurno, zwłaszcza w centrum i na zachodzie, i tutaj spodziewane są przelotne opady deszczu. Jutro już w całym kraju więcej rozpogodzeń, ale dość chłodno. Dzisiaj w południe na termometrach od 8 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie. Wiatr na wschodzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni. Na pozostałym obszarze słaby, zmienny, przechodzący w zachodni. Cały czas mnie to śmieszy. Trójka. Program trzeci. Ale proszę Państwa, akcja Znicz trwa. Państwo odwiedzają cmentarze także w Zaduszki. A jeśli chodzi o wystrój i trwający sezon? Odnośnie tych przeładowanych grobów, ja przypadkiem całkiem osiągnąłem ten efekt uniknięcia tego problemu, ponieważ było mi smutno patrząc na grupę rodziców, że w zasadzie tam jest tylko urodził się, umarł, prawda, na tej płycie czołowej. Więc każdemu z nich, ponieważ akurat byli zaangażowani społecznie i mieli osiągnięcia życiowe, krótki opis życiorys taki w kamieniu zafundowałem, co zajęło 2/3 płyty tej dolnej. No i w ten sposób, jeżeli położę jakiś wieniec, położę dwa znicze, to już więcej się nie zmieści i spokój. No i problem udało się rozwiązać. 26 minut pozostało do godziny 9. Your mama too. We're about to go. Program trzeci. Lately I feel like I'm losing my senses. I'm broken beyond belief. Sad in this lonely house, sad at how we fell out. Tell me that you will stay. 'Cause every time you say goodbye, I cry a little less, I cry a little less. And every night you walk away, it hurts a little more, it hurts a little more. You know that you'll always have me. That you'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry a little less. Last night I slept alone, hoping you'd come back home, listening for your steps. But I woke up to emptiness, I realized you'd finally left. I smiled through the tears because every time you say goodbye, I cry a little less, I cry a little less. And every night that you walk away, it hurts a little more, it hurts a little more. You'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry a little less. You know that you'll always have me. Ooh, I cry a little less, I cry a little less. So leave your keys outside. I cry a little less. You know that you'll always have me. 20 minut pozostało do godziny 9 w naszym studiu Beata Michniewicz, bo za chwilę salon polityczny, ale Beato, ja mam do ciebie kilka pytań przynajmniej. Po pierwsze, czy jechałaś bezpiecznie najpierw? Czy jechałaś bezpiecznie? Przyznaj się. W jakim sensie, czy jechałam bezpiecznie? Czy nie przekraczałaś prędkości? Nie przekraczałam prędkości. Jeśli przekraczam, to najwyżej o 5 do 10 km. Jak się zagapię. Aha. No i to jest przykład godny naśladowania. A drugie pytanie dotyczy tego, jak według jakiego stylu albo jakim stylem kierowałaś się przy dekorowaniu grobów swoich bliskich w tym roku. Czy był jakiś jeden styl dominujący? Taki był styl, żeby nie było za dużo. No żeby nie było za dużo, żeby było elegancko, żeby nie było naćkane. I każde z innej parafii. Zresztą jak ktoś przychodzi, to coś tam dostawia, więc i tak jest zawsze naćkane. No tak. Ale z drugiej strony jest takie powiedzenie, skromność, skarb dziewczęcia, i mam wrażenie, że wszyscy powinniśmy sobie te rady wziąć do serca. Tylko nie wszyscy są dziewczętami. No właśnie, bo nie wszyscy są dziewczętami. Beata Michniewicz za moment, a my już Państwu dziękujemy. Olga Szućko, Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia. Best friend alive. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest senator Prawa i Sprawiedliwości, były marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Witam pana. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Zaszczepiony trzecią dawką? Jeszcze nie, miałem jakąś infekcję taką, która powstrzymała mnie od szczepienia, ale czekam, być może w tym tygodniu zaszczepię się. Chciałbym się zaszczepić jednocześnie i przeciwko grypie, i również zaszczepić się po raz trzeci przeciwko COVID-owi. Czyli oczywiście pan poleca. Ja polecam, zachęcam i idę prosto do pani redaktor, do państwa, prosto z dyżuru. Mamy wzrastającą ilość przypadków chorych zakażonych. Dzwoniono do naszego szpitala, bo chciano przywieźć chorych, także ta fala, czwarta fala narasta. Może to jeszcze nie jest tsunami, ale no wyraźnie coraz więcej zachorowań. Może to uzna pan to pytanie za dziwne, ale mam pytanie, po co chirurg, bo pan jest chirurgiem, nosi maseczkę? No pani redaktor, no nosimy maseczkę dlatego, aby nie zainfekować pola operacyjnego. Zresztą oczywiście no jest cała masa żartów różnych, ale nie będę w tej chwili, bo nie mamy, to nie jest program satyryczny. Ale nosimy po to, żeby nie zainfekować pola operacyjnego. Staramy się, aby wszystkie zabiegi, które przeprowadzamy, były przeprowadzane w maksymalnie jałowych warunkach, takich, aby... No to ja wyjaśnię, skąd to pytanie, bo coraz częściej nawet lekarze mówią, że noszenie maseczek podczas epidemii COVID-19 nie ma sensu i pogląd ten jest powielany w poważnych publicystycznych programach, gdzie można usłyszeć między innymi to, że maseczka to jest po prostu taki znak przypominający, że pandemia ciągle jest. Ale mnie się wydawało, że chodzi o to, żebym ja nie przekazała czegoś komuś. No tak jest. I tak. Też chodzi o to, żeby ten ktoś mnie nie przekazał. A niekoniecznie ta maseczka chroni mnie, ta moja. Tylko ale pani redaktor, obok. Ale świetnie pani redaktor to zinterpretowała, tak to jest. No niestety w naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej tak zwanych denialistów, czyli tych, którzy negują wyniki badań naukowych, oczywistych badań naukowych. Ja jestem gorącym zwolennikiem evidence-based medicine, czyli medycyny opartej na dowodach, na faktach, na badaniach naukowych. One nam rozstrzygają wiele spraw, wiele kwestii. No, czasami nie mamy pewności, dopiero badania naukowe przeprowadzane na coraz większej ilości osób, no coraz pozwalają nam mieć bardziej doskonałą wiedzę. Ja uważam, że te drobne bardzo, przecież nic nas nie kosztujące nawyki, które powinniśmy przyjąć z okresu pierwszej, drugiej, trzeciej fali, czyli mycie rąk, to teraz może znajdą się osoby, które będą kwestionowały zasadność mycia rąk. No, my chirurdzy myjemy kilkadziesiąt razy dziennie. Panie ręce, bo tak trzeba i tak trzeba ale robić. Skóra się psuje. Sali do sali, od pacjenta do pacjenta. Kiedyś tego nie było, tak się to w tej chwili robi. Utrzymując dystans w miejscach publicznych i nosząc maseczki. To są tak drobne rzeczy, o których powinniśmy pamiętać i one nawet jeśli nie mają jakiegoś decydującego, bo pewno nie mają decydującego znaczenia, ale mają wpływ na to, jaka ilość zakażeń. Ja będę nosił maseczkę, no, wbrew temu, co coraz częściej słyszymy, bo coraz częściej, to pani redaktor ma rację, coraz częściej słyszymy, że maseczki no, nie w sposób wystarczający nas chronią i innych, jeśli my jesteśmy zakażeni, a ja jednak wierzę, że tak, że to zmniejszają prawdopodobieństwo zakażenia. Pani redaktor, jeszcze jest ważna rzecz jedna, również dotycząca szczepionek. Ani szczepionki, ani maseczki, ani dystans nie zabezpieczają nas w 100%. Ale no właśnie, to ja wtrącę. Uniknięcia zakażenia, uniknięcia przeniesienia zakażenia. No ja jeszcze raz powtórzę, wracam dosłownie do takiego maratonu dyżurowego. Mamy coraz więcej zachorowań, chorują. I właśnie no, chciałam, panie marszałku, ja mam bardzo pan niewielka stracił grupa. Stracił ze mną łączność chyba, bo chciałam właśnie zapytać o to, jak to wygląda w szpitalu. Czy te osoby, które teraz zachorowały, są zaszczepione? Ponieważ Konfederacja rozpowszechnia taką informację w mediach społecznościowych, to podaje takie statystyki, nie wiem, co to są za statystyki, z których ma wynikać, że wśród zgonów na COVID-19 aż 1/4 to osoby zaszczepione. No i, wyjaśnienie, to jest dowód, że nie ma sensu to szczepienie, bo ono niewiele daje, nic nie daje. To nieprawda, to fałsz, są badania wiarygodne, które pokazują to, że osoby, które się zaszczepiły, chorują zdecydowanie rzadziej. Osoby, które zaszczepiły się, jeśli zakażą się, przechodzą w sposób łagodny. Ja miałem, tak jak mówię, miałem dwudniowy dyżur. Nie miałem dużej ilości chorych zainfekowanych wirusem, ale miałem i chorowały osoby, to znaczy miały objawy, bo też no, spotkałem się, ponieważ przyjmując chorych wszystkim wykonujemy testy, więc jedna osoba czy dwie osoby były zupełnie bezobjawowe, ale były zainfekowane, ale one były szczepione, natomiast te osoby, które nie były szczepione, no jednak miały objawy, w jednym przypadku ciężkie objawy, w dwóch nie. Więc to oczywiście materiał bardzo skromny, na podstawie którego nie można wyciągać daleko idących wniosków, no ale te materiały są przecież, no, poważni naukowcy, poważne kliniki prowadzą badania i tym badaniom należy wierzyć. Czego się pan spodziewa? Jakich decyzji rządu w tej sprawie i czy należy je podjąć szybko, czy jeszcze chwilę poczekać? Podobno ma być 40 tysięcy zakażeń dziennie, takie są prognozy. Panie redaktor, jesteśmy w innej sytuacji niż byliśmy podczas trzeciej fali, bo mamy bardzo dużą ilość osób, jednak bardzo dużo. No zbliżamy się, ja słucham radiowej trójki. trójki, panie redaktorze, dzisiaj u państwa mówiliście, że zbliżamy się, ale też dodaliście takie określenie państwo, powoli do 20 milionów w pełni zaszczepionych osób. No bardzo żałuję, że to jest tak powoli, że tak szczepimy się niechętnie, że ten odsetek osób, które nie chcą się zaszczepić, jest spory jednak. Choć z badań, no znowu sięgam do badań, denialistów jest podobno 15%, a 30% osób, które wahają się, zastanawiają, nie podjęły jeszcze takiej ostatecznej decyzji, więc warto zwracać się do tych 30% osób, czyli do dwukrotnie większej ilości osób, które jeszcze myślą o zaszczepieniu, choć nie zaszczepiły. No dobrze, ale co rząd? Co rząd powinien zrobić? Jesteśmy w innej... Tak. Ja już zaraz do tego dojdę, panie redaktor, przepraszam bardzo. Ja jestem przekonany, że rząd podejmie decyzje rozsądne, roztropne. Jesteśmy w innej sytuacji, niż byliśmy w ubiegłym roku, bo trzecia fala, ta taka najdotkliwsza, nie, to druga fala była równy rok temu, tak, to druga, bo tak w listopad, wtedy mieliśmy wszystkich świętych, mieliśmy zakaz wstępu na cmentarze. W tej chwili byliśmy na cmentarzach i bardzo dobrze. No, rozłożyliśmy nasze wizyty na kilka dni, więc takich wielkich kłopotów nie było. Ja myślę, że te decyzje, myślę, że rząd podejmie naprawdę bardzo wnikliwie analizując tą sytuację, również i gospodarczą sytuację, ale również i tą epidemiologiczną. Myślę, że takich lockdownów, jakie mieliśmy przy poprzednich falach, nie będzie. Ta gospodarka rozwija się. Też nauczyliśmy się żyć, jednak pomimo wszystko, bo narzekamy, krytykujemy, mówimy, że nie nosimy maseczek. No dobrze, maseczek, nauczyliśmy się żyć, ale bez maseczek. Jakoś ta kohabitacja jest rozwijana, to znaczy już wiemy, no my w szpitalu wiemy, prawda, że chory, który no nawet nie ma objawów, ale jednak może być zakażony, więc myślę, że powinniśmy na ten temat mówić. Dobrze, panie redaktorze, dziękuję bardzo, że długo i dużo na ten temat mówimy, bo to jest sprawa istotna, ważna, to jest kwestia długo, naszego dużo, zdrowia ale chciałbym też i nie tylko naszego, coś ale innego. I również naszej rodziny i naszych bliskich. Panie marszałku, osób, którym... nazwał pan politycznym chuligaństwem pozostawienie bez rozpoznania wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. Nie za ostro, bo przecież to nie było nie, bo nie, ale było jakieś uzasadnienie. Muszę pani redaktor powiedzieć, że pierwotnie przygotowane przeze mnie wpis, a staram się wpisy jednak nad wpisami trochę pracować, żeby no, nie używać ani zbyt ostrych, ani zbyt drastycznych określeń. Był dużo jeszcze bardziej dotkliwy, tak to określę. Ja uważam, że to jest zupełnie no, irracjonalna decyzja. No, jest regulamin Senatu, który w 26 artykule wyraźnie określa, że marszałek Senatu przekazuje wniosek do komisji regulaminowej. Nie ma nawet jednego słowa o tym, że marszałek poddaje analizie ten wniosek, sprawdza kropki, przecinki, kto się podpisał, jak się podpisał. To jest zupełnie irracjonalne. No dobrze, panie marszałku, ale czy to było... Wniosek marszałek przekazuje do komisji regulaminowej. Dobrze, prośba Komisja regulaminowa podejmuje prośba decyzję. O... Jedynym błędem, jeśli mogę dokończyć, panie redaktor, przepraszam bardzo. Chciałam zapytać, ale w tej sprawie. Czyli to nie było sensowne, to pytanie do prokuratury, właściwie prośba o uzupełnienie wniosku, które miało tego, pozostać bez odpowiedzi. Prokuratora z kolei mówi, że nie widziała tego. Nie dotarło. Nie widzieliśmy. Być może o to chodzi, żebyśmy my nie zobaczyli tego wniosku, żebyśmy my nie poznali tych zarzutów, jakie są stawiane, czy no w tej chwili nie są stawiane, bo pan marszałek ma immunitet i nie ma postawionych zarzutów. Ale prokuratura chce postawić zarzuty, więc no po to, żeby opinia... To znaczy, ja myślę, że to jest działanie no, takie wielokierunkowe. No, przeczekanie na czas, taka gra na czas, obstrukcja typowa, bardzo często w Senacie jest stosowana i tutaj senatorowie Platformy Obywatelskiej ma już bardzo duże doświadczenie w stosowaniu różnych metod obstrukcji, zwalniania, wyhamowywania procesów legislacyjnych i również tu. Wiemy, że prokuratura przysłuchała bardzo wiele osób i było ponad 200 pacjentów czy rodzin, które no, stawiały jakieś zarzuty, ale zostały wszystkie już przedawnione. Zostało tam kilka i być może jest to gra to na czas, a być może również jest taka gra na to, abyśmy my, czy czyli senatorowie i państwo, czyli opinia publiczna i państwo, czyli dziennikarze, nie poznali tych zarzutów i nie zapoznali się z wnioskiem prokuratury. Dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe, dlaczego ten wniosek został odesłany, nie nadany został bieg. Nie ma w regulaminie takiej możliwości. Nie jest napisane, że pan marszałek może, nie musi, musi, po prostu musi przekazać. Właściwie w regulaminie i tak jest w naszym, we wszystkich zapisach, że, a prokuratura kieruje w taki wniosek do marszałka. I marszałek to już zostawmy ten wniosek. Regulamin, bo za chwilę musimy kończyć. A chciałam zapytać, jak pan to widzi? Czy będzie wewnątrzkoalicyjny za chwilę bój o sądy? Bo reforma ma być projekt dosyć szybko, a już środowisko Zbigniewa Ziobry mówi, że ostrożnie, że po pierwsze nic nagle, a po drugie trzeba kompleksowo. Więc jak to się skończy? Szybciutko, proszę. Ja myślę, że skończy się dobrze. Bardzo bym chciał, żeby skończyło się dobrze. Ja w tej chwili z panią redaktor, z państwem łączę się ze swojego biura, w którym przyjmuję bardzo wielu interesantów, bardzo wiele osób, które przychodzą głównie właśnie ze sprawami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości. Niektóre są niezwykle skomplikowane, trudne i absolutnie nie do rozwiązania, ale niektóre stawiają mnie w trudnej sytuacji, no bo jak odpowiedzieć osobom, które przychodzą do mnie ze sprawami, które ciągną się po kilkanaście lat. Czyli pan marszałek Stanisław Karczewski jest optymistą, musimy niestety kończyć. Jestem urodzonym optymistą i również w tym zakresie jestem optymistą. Dziękuję bardzo. Stanisław Karczewski. Bardzo dziękuję, pozdrawiam, życzę dobrego dnia. Senator Prawa i Sprawiedliwości, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Teraz smartfon Xiaomi Mi 10T Lite, poczwórny aparat za jedyne 1299, taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Ponad 23 miliardy złotych na inwestycje. Ponad 23 miliardy, z których może skorzystać każda gmina w Polsce. To pieniądze przeznaczone przez rząd na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe. Ponad 23 miliardy, bo Twoja okolica zasługuje na wielkie inwestycje. Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych. Po prostu inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie czekaj, złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Myjka ciśnieniowa 2400 W z odporną na korozję pompą aluminiową. Aż 100 zł taniej. Jedynie 399 zł. Sprawdź więcej na www.lidl.pl. Wytrwałość. Taktyka. Konsekwencja. W sporcie i kulturze do sukcesu dochodzi się małymi krokami. Za to radość z wygranej jest ogromna. Ty też masz powody do radości, grając w gry liczbowe.